Aina ko bila liloba na yo nzambe kwete na nzela na yango ndenga inazwi kimya kimya ya solo oyo mokile koluka kanti na liloba ayo yawe ndenga inazwi kimya ya solo molimo santu kambangai molimo molimo mosantu yonde lisungi na ngai ya kotambwisa nga na nzela ya sembo po ete ngai na mona nkembo ya bongisi mpona basantu nkembo ya bongisi mpona babulami. Molimo, molimo mosantu yonde lisungi na ngai ya kotambwisa nga na nzela ya sembo po ete ngai na mona nkembo ya bongisi mpona basantu nkembo ya bongisi mpona babulami. Bambonge eleki kolo Yesu etumba heye makasi heya we soki yote na nyankolongi sanga heye kolo ho kolo Yesu papa tangwi sanga ina matambe na yo wete na koma kino na suka ya nzela onkolo Yesu papa tondi sanga ina molimo na yo wete na koka kome mae kulusu moyo sangai buya wete ngai nalunga etumba oyo molimo molimo mosantu yonde lisungi na ngai ya kotambwisa nga na nzela ya sembo po ete ngai na mona nkembo kembo ya bongisi mpona babulami. Molimo molimo mosantu yonde lisungi na ngai ya kotambwisa nga na nzela ya sembo po ete ngai na mona kembo ya bongisi mpona basantu kembo ya bongisi mpona babulami. Na beleli yo yo liziba na bomoye nyaka yo bomba mbolembo na ngai lokola mbisi na kati na mai ata ya leli mpinzoli monana kate kwete banguna balingi bamona mbolembu nanga kwete lobi bantola oo nkolo ya kobombanga awe kati na makila kwete nazala peto olo Yesu yo kosungi nanga pesa ngai nguya Wete ngai nalunga etumba oyo oh, oh. Kembo ya bongisi bona